tranșant de la președintele Consiliului European Donald Tusk către premierul României Viorica Dăncilă. Baza de la DVSL e pur defensivă, arată ministrul de externe, după ce Rusia a cerut Statelor Unite să distrugă scutul antirachetă. O poziție oficială a României pe această temă ar urma să fie prezentată astăzi. Federația Rusă caută argumente și teme prin care să-și justifice producția, mai ales de rachete hipersonice. Și noile măsuri fiscale și nefinalizarea bugetului pe 2019 sunt riscuri pentru economie, avertizează Banca Națională prin vocea guvernatorului Mugurii Sărescu. Vasul plutea bine, nu și bine, un țăcănit și începe să o zgâlți așa. A fost și ordonanța și turbulența. Și... Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Instanța Supremă a dictat în această noapte sentințele definitive în dosarul plajelor din Constanța concesionate ilegal. Fostul primar Radu Mazăre a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare. Fost președinte al clubului de fotbal Dinamo, Cristi Borcea, a primit 5 ani de închisoare pentru păgubirea statului în această afacere necurată. Cristi Borcea se va întoarce așadar în detenție după ce a fost eliberat condiționat în urmă cu câteva luni. Sentințele au venit după 9 ani de procese și alte 8 amânări consecutive de pronunțare a unei sentințe. Ioana Dumitrescu. Judecătorii Instanței Supreme l-au condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pe fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, decizia fiind definitivă. În primă instanță, el a fost condamnat de Curtea de Apel București în acest dosar în iulie 2017 la 4 ani de închisoare cu suspendare. Mazăre este fugit din țară din 2017, aflându-se pe insula Madagascar din largul Africii. Fostul edil este acuzat alături de alți funcționari de atribuirea nelegală a unor terenuri, prejudiciul estimat de DNA ridicându-se la 114 milioane de euro. De asemenea, o pedeapsă cu executare a fost dispusă și pentru Cristian Borcea, 5 ani în spatele gratiilor. Borcea se va întoarce în detenție după ce a fost eliberat condiționat în urmă cu câteva luni. Aflată la Bruxelles, Viorica Dăncilă a încercat ieri să-i convingă pe oficialii europeni despre oportunitatea ordonanței care ar permite contestarea verdictelor finale dictate în ultimii ani de completurile de 5 judecători ale Instanței Supreme. Curtea Constituțională a stabilit că din cauza unui viciu de procedură legat de tragerea la sorța componenței, completurile au fost nelegal constituite. Este responsabilitatea judecătorilor, nu a politicienilor, să decidă cine este vinovat, i-a transmis premierului Viorica Dăncilă, președintele Consiliului European Donald Tusk. Iar prin vicepreședintele executivului comunitar, Franz Timmermans, i-a cerut premierului de la București să răspundă la scrisoarea în care își exprima îngrijorările față de ordonanța care ar permite contestația în anulare. Viorica Dăncilă a promis Comisiei Europene un răspuns până la finalul săptămânii. Sonia Dodoriu. Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Viorica Dăncilă a fost de acord să reînceapă un dialog cu oficialii europeni referitor la implementarea mecanismului de cooperare și verificare. Șefa executivului a dat asigurări că guvernul României va acționa pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor și a statului de drept. Prin vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, i-a trimis la sfârșitul lunii ianuarie o scrisoare premierului Viorica Dăncilă legată de o posibilă ordonanță de urgență care să introducă recursul în anulare. El și-a exprimat îngrijorarea și a solicitat clarificări cu privire la anumite chestiuni. Recursul în anulare permite ca hotărârile judecătorești irevocabile în materie civilă, respectiv hotărârile definitive în materie penală, să poată fi atacate la înalta curte de un procuror general, din oficiu sau la cererea ministrului justiției. În România, dispozițiile referitoare la recursul în anulare atât în materie civilă cât și în materie penală, au fost abrogate pe parcursul anilor 2003-2004. Primul ministru Viorica Dăncilă i-a promis lui Franz Timmermans un răspuns până la finalul săptămânii. Italianul Matteo Politi a fost arestat preventiv. Bărbatul care s-a dat chirurg plastician și a operat în clinici private din România este anchetat pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a profesiei de medic. Avocatul poporului face propria investigație în acest caz, iar Colegiul Medicilor a extins verificările. Există cel puțin alte două cazuri suspecte de practică ilegală. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Prin vocea ministrului de externe de la București, Teodor Meleșcanu, România reafirmă că baza de la DVSL este pur defensivă. Rusia a cerut Statelor Unite să distrugă instalațiile pentru a respecta din nou tratatul forțelor nucleare intermediare, la care Washingtonul și Moscova și-au suspendat recent participarea, acuzându-se reciproc de încălcări ale înțelegerii. Bucureștiul va avea astăzi un răspuns oficial, după ce se va consulta cu aliații din cadrul NATO. Iulian Ogheare, toate informațiile. Șeful diplomației române susține că solicitarea Moscovei referitoare la scutul de la Deveselu este o operațiune care urmărește să găsească argumente pentru ce dorește să facă Federația Rusă. Iată declarația ministrului de la Antena 3. Din punctul meu de vedere, este una din modalitățile prin care Federația Rusă, în contextul discuțiilor legate de faptul că nu respectă prevederile tratatului ANF cu arme nucleare intermediare, caută argumente și teme prin care să-și justifice producția, mai ales de rachete hipersonice, care creează un pericol real. Teodor Meleșcanu a reiterat că baza de la Deveselu este pur defensivă și a subliniat că nu creează probleme Rusiei. Ministrul de Externe nu exclude posibilitatea de a-l convoca la sediul instituției pe ambasadorul rus la București pentru a-i cere clarificări pe această temă. Declarațiile lui Teodor Meleșcanu vin în contextul în care Ministerul Apărării din Rusia a informat ieri că Statele Unite ar trebui să-și distrugă sistemele nucleare MK-40 plasate în România pentru a putea respecta astfel tratatul privind forțele nucleare intermediare. Finalizat cu întârziere, proiectul de buget pe 2019 ajunge astăzi pe masa guvernului și premierul și ministrul de finanțe susțin că documentul va fi adoptat în ședința de astăzi. Eugen Teodorovici spune că prioritățile executivului sunt investițiile, sănătatea și educația. Primarii, pe de altă parte, nu au primit garanțiile pe care le-au solicitat. Edilii susțin că bugetele localităților vor fi mai mici, mai ales prin transferul cheltuielilor sociale. Din opoziție, liderul PNL, Ludovic Orban, spune că potrivit unor calcule, autoritățile locale vor pierde peste 7 miliarde de lei comparativ cu anul trecut. Avertisment de la Banca Națională, presiunile, riscurile pentru economie în perioada următoare o reprezintă noul set de măsuri fiscale și bugetare intrate în vigoare de la 1 ianuarie, la fel și nefinalizarea proiectului de buget. Muguri Sărescu spune că ordonanța 114 dată de guvern a destabilizat economia și a respins acuzațiile potrivit cărora băncile s-ar fi înțeles între ele pentru a crește dobânzile și astfel ar fi influențat indicele ROBOR. Dar pot să spun ceva pentru că am auzit în alte părți, că băncile s-au înțeles între ele. Deci aici este o mare neînțelegere. Pare rău că a cuprins toată societatea românească și a ajuns acest robor un fel de terorist, așa, de umbră și prin toată societatea și nu-l prinde nimeni, nu? Deci termin bine anul, inflație mică, dobândă rezonabilă, 2,5%. Vasul plutea bine, nu? Și vine un țăcănit și începe să o zgâlți, așa. Ce poți să faci? Înainte de Crăciun nici nu te trezești bine. Deci a fost și ordonanța și turbulența și neînțelegerea. Dacă eu n-am înțeles despre ce vor apoi, ce să înțeleagă alții? Pe de altă parte, conducerea BNR se va prezenta marțea viitoare la audieri în Parlament, la invitația Comisiilor Economică și de Buget Finanțe. Muguri Sărescu a confirmat acest lucru după ce a refuzat invitațiile venite până acum de la președintele Comisiei Economice, Daniel Zamfir. Am hotărât să mergem tot Consiliul de Administrație, invitația și din partea Comisiei de Buget Finanțe. Deci am primit în sfârșit o invitație validă. Aș vrea să vă întreb de ce n-ați ajuns până acum în Parlament? Păi n-am știut unde să mă duc. Acum avem o invitație semnată de doi președinți de comisie, avem o intervenție publică a șefului Senatului. Cât privește soarta așa numitei taxe pe locomie aplicată băncilor, aceasta se va tranșa după 18 februarie, atunci se vor întâlni din nou conducerea BNR cu ministrul finanțelor. Până atunci, un grup de lucru ar urma să găsească cea mai bună variantă pentru reducerea sau eliminarea acestei taxe, spune guvernatorul Muguri Sărescu. Am hotărât să înființăm un grup de lucru tehnic, pentru că toate aceste chestiuni sunt tehnice și peste două săptămâni, adică în jur de 18, dacă nu mă înșel, să ne vedem din nou și atunci probabil veți avea și alte detalii. Deocamdată atât. Opoziția a tras atenția că această taxă aplicată băncilor ar urma să fie suportată tot de clienții de românii care au credite, pentru că bancherii ar urma să recupereze costurile suplimentare prin creșterea dobânzilor sau majorarea unor comisioane. Taxa pe lăcomie face victime și în sistemul medical de stat. Mai mulți doctori și asistente s-au trezit cu veniturile micșorate, chiar dacă anul trecut au beneficiat de o lege prin care salariile lor au crescut destul de mult. Prin celebra ordonanță 114, indemnizația de hrană a trecut de la categoria drept social la drept salarial și este este inclus acum în sporuri, potrivit ordonanței adoptate de guvern anul trecut. Totuși, potrivit legii salarizării, valoarea sporului nu trebuie să depășească 30% din salariul de bază, dar prin includerea indemnizației de hrană depășește acest procent. Astfel, medicii și asistentele s-au trezit cu un fluturaș de salariu mult mai mic pe luna ianuarie, a declarat pentru Europa FM profesorul Viorel Rotiră de la Federația Solidaritatea Sanitară. De legea 153 pe 2017 erau tichete de masă, un drept social care era și impozitat doar cu 10%. Legea 153 a introdus indemnizația de hrană. Pe 2018 indemnizația de hrană nu a făcut parte, că așa mi-am înțeles și intenția noastră a fost să nu facă parte niciodată, să nu fie considerată sport, să nu facă parte din limita 30% privind sporurile. Ordonanța 114 va muta lucrurile și atunci suntem în situația aceasta. O pierdere a veniturilor salariale pentru toți salariații, pe unii ducându-i chiar pe minus față de salariile anterioare creșterilor salariale. Sindicaliștii așteaptă acum o rezolvare de la guvern. Până atunci spun că angajații din mai multe spitale din țară vor organiza proteste spontane în perioada următoare, așa cum au procedat ieri salariații Spitalului Județean de Urgență Tulcea. Șeful statului a refuzat pentru a treia oară nominalizarea Olguței Vasilescu la Ministerul Dezvoltării. Klaus Iohannis susține că pregătirea profesională și experiența de primar nu sunt suficiente pentru a conduce Ministerul Dezvoltării Regionale. În replică, Olguța Vasilescu a anunțat că le va da în judecată pe președinte, acuzându-l de abuz în serviciu. În coaliția de guvernare este o stare de iritare față de decizia președintelui de respingere a propunerilor de miniștri, spune aseară premierul Viorica Dăncilă, iar liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, e de părere că șeful statului pare decis să facă tot ce poate ca să pună bețe în roate guvernului. Are detalii Iorgu Ianuși. Propunerea trimisă la Cotroceni pe 21 ianuarie a avut setul complet de documente, însă, spune șeful statului, Ilia Olguța Vasilescu nu ar fi pregătită pentru Ministerul Dezvoltării. Nu are experiența necesară promovării și gestionării politicilor publice la nivel național în domeniul complex al dezvoltării regionale și administrației publice, notează președintele Klaus Iohannis. Ca primar, doamna Ilia Olguța Vasilescu nu a promovat și nu a gestionat politici publice de nivel național, iar ca parlamentar a desfășurat activitate în comisii care, prin obiectul de activitate, sunt direct legate de pregătirea sa profesională, respectiv domeniul culturii, artei și mijloacelor de informare în masă, fie au legătură cu experiența obținută în calitate de ministru, respectiv domeniul muncii și protecției sociale, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Klaus Iohannis spune că Olguța Vasilescu a promovat proiecte ca ministru al muncii fără transparență față de sindicate și organizații neguvernamentale și a avut mai multe declarații controversate la care se adaugă atacurile la persoană virulente, un limbaj neadecvat folosit în comunicările publice, presiuni asupra justiției, reținute inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Valori termice normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 2 și 8 grade, cer variabil în nord-est, dar acoperită în regiunile sudice și sud-estice, unde cu totul izolat vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla mai tare pe litoral. În capitală, cer acoperit astăzi și o maximă care nu va trece de 4-5 grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știrile din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Remiză spectaculoasă în prima manșă a semifinalei Cupei Spaniei dintre Betis, Sevilla și Valencia, 2-2. Gazdele au deschis scorul în finalul primei reprize și au condus apoi cu 2-0 după ce veteranul Joaquin a marcat direct din corner. Cerușev a redus diferența, a nimerit apoi bara spre final, dar în cele din urmă Valencia a egalat prin Gameiro în minutul 92. Amintim, în cealaltă semifinală, FC Barcelona și Real Madrid au încheiat de asemenea la egalitate 1-1. Meciurile retur sunt programate peste 3 săptămâni. Astăzi începe etapa a 23-a a Ligii 1 cu meciul Astra Giurgiu Viitorul de la ora 20. Mâine vom avea tot un singur meci, Șepși Sfântul Gheorghe Dinamo, în timp ce derbiul rundei va fi duminică seară la Craiova între CS Universitatea și liderul CFR Cluj. FCSB va juca luni pe Arena Națională cu Hermannstadt. Marius Copil a fost învins de Fernando Verdasco în optimile turneului în sală de la Sofia. După ce l-a eliminat pe Wawrinka în runda inaugurală, tenismenul român a cedat în fața spaniolului de 35 de ani, la capătul a 3 seturi, scor 6-2, 4-6, 6-1. Campion la București în 2016, Verdasco va juca în continuare cu italianul Matteo Bertini, care a trecut surprinzător de principalul favorit al competiției din Bulgaria, rusul Karen Khachanov. Amintim, anul trecut, Marius Copil a ajuns până în finală la Sofia. Italianul ăsta are, e jucător de tenis sau e medic și el? Cum fi jucător de golf. Da. După cum v-am informat, avem un weekend plin de meciuri interesante. Ce e de remarcat e că Dinamo pleacă la Sfântul Gheorghe cu trenul, a anunțat Mircea Rednic, dar a zis că trimite autocarul înainte ca să nu se enerveze pe Valea Prahovei. Mi se pare o decizie bună. Da. Serios. Nu știu cât face trenul, sigur face mai mult decât te-ai așteptat, dar cred că e mai rapid decât cu mașina. Ai să râzi, dar pe relația București-Brașov trenul merge foarte bine. Pe vreo două ore și un pic. E una dintre liniile de cale ferată care a fost refăcută, din câte știu. O șină premium. Șină premium, da. Mai e șină premium spre Constanța și cam asta cred că e.